bijna met nul resultaat. Ben even benieuwd hoe het met je gaat. Want weet je, de eerste die is voor altijd. Dat ene moment raak je nooit meer kwijt. Ik weet nog hoe je naast me lag, 's avonds laat op een donderdag. De lamp naast het bed, je schaduw op het plafond.